Anae, Anae. Dada, nakueleza, ulikuwa unatabia ya kupenda mambo ya anasa. Toka niliposafiri kwenda ngambo umebadili tabia yako. Siku hizi wataka tusikose kwenda ba, macho yako madukanie, kitu kipya kisikupite. Anae, ana tabia uizoeayo sio nzuri, dharau mambo ya kuiga yamewaponza wengi. Ana tabia uizoeayo sio nzuri, dharau mambo ya kuiga yamewaponza wengi. Mume wangu we, kumbuka sasa tuko mjini, maisha ya hapa mjini ni starehe. Mume wangu we, ndiyo maana pakaitwa mjini. Mume wangu we, kumbuka sasa tuko mjini, maisha ya hapa mjini ni starehe. Mume wangu we, ndiyo maana pakaitwa mjini. Kama si mimi na wewe, starehe hizi wafanye kina nani? Kama si mimi na wewe, starehe hizi wafanye kina nani? Maisha ya hapa mjini ni starehe. Mume wangu we, ndiyo maana pakaitwa mjini. Mume wangu we, kumbuka sasa tuko mjini, maisha ya hapa mjini ni starehe. Mume wangu we, ndiyo maana pakaitwa mjini. Kama si mimi na wewe, starehe hizi wafanye kina nani? Kama si mimi na wewe, starehe hizi wafanye kina nani? Ukiwa kama mke wangu sitopenda uendele na tabia hiyo. Anae, mambo yasiyolingana na maisha yetu sipendi. Ani kuishi mjini ndiyo uwe na tamana, ukimuona Aziza na Tinabu unataka ye. Ukiwa kama mke wangu mama watoto sitopenda, sitopenda uendele na tabia hiyo. Na kueleza mambo yasiyolingana na maisha yetu sipendi. Tamaa tamani mbaya sana nasikia. Kumbuka kila mtu na hali yake anaye, na kueleza. Ukiwa kama mke wangu mama watoto sitopenda, sitopenda uendele na tabia hiyo. Anaye, mambo yasiyolingana na maisha yetu sipendi. Mani kuishi mjini ndiyo uwe na tamana, ukimuona Aziza na Tinabu unataka ye. Ukiwa kama mke wangu mama watoto sitopenda, sitopenda uendele na tabia hiyo. Na kueleza mambo yasiyolingana na maisha yetu sipendi. Tamaa tamani mbaya sana nasikia. Kumbuka kila mtu na hali yake anaye, na kueleza. Ukiwa kama mke wangu mama watoto sitopenda, sitopenda uendele na tabia hiyo. Anaye, mambo yasiyolingana na maisha yetu si sipendi. Sharamu kima chachini mama, ukiwa kama mke wangu na watoto sitopenda, sitopenda uendele na tabia hiyo. Anae mambo yasiyolingana na maisha yetu sipendi. Hey, ponda.